sprzedajemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 17 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Kancelaria Prezydenta liczy, że Senat szybko zajmie się nowelizacją ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów, mówi w Trójce minister Paweł Szrot. Jens Stoltenberg może być dłużej sekretarzem generalnym NATO przez problemy z wyborem następcy. Ulicami wielu polskich miast przejdą jutro marsze dla życia i rodziny. Dobrze się stało, że Sejm pilnie znowelizował ustawę o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów, powiedział w Trójce szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. A teraz apel do Senatu, aby szybko zajął się ustawą, podkreślił w programie Trzecim Polskiego Radia. Paweł Szrot uważa, że zgłoszone poprawki nie wypaczyły idei, która przyświecała prezydentowi, gdy zgłaszał nowelizację. Pan prezydent wielokrotnie podkreślał jedno, że zależy mu, żeby Polacy poznali lub jak najbardziej się zbliżyli do prawdy w tej sprawie. Polacy chcą tej prawdy, to każdy sondaż to udowadnia i myślę, że przyjęcie przez Sejm ustawy pana prezydenta tą prawdę dla Polaków przybliża. Senat powinien się jak najprędzej zająć. Uchwalona przez Sejm nowelizacja przewiduje, że w skład komisji nie będą mogli wchodzić parlamentarzyści. Usuwa także z ustawy tak zwane środki zaradcze, czyli kary. Jens Stoltenberg może dłużej zostać na stanowisku sekretarza generalnego NATO. Funkcję miał pełnić do końca września, ale pojawiły się problemy z wyborem następcy. Może się okazać, że szczyt w Wilnie zamiast zatwierdzić nowego szefa sojuszu przedłuży jeszcze raz kadencję obecnemu. Beata Płomecka. Zatem by Jens Stoltenberg pozostał na stanowisku sekretarza generalnego, opowiadają się Stany Zjednoczone. On sam kilkakrotnie był pytany wczoraj, czy dopuszcza taką możliwość. Nie zabiegam o przedłużenie mojej kadencji i kończy się ona jesienią. Mówię o tym od dłuższego czasu. Jens Stoltenberg nie zabiega, ale jeśli zostanie poproszony przez sojuszników, mógłby się zgodzić. Można usłyszeć w kwaterze głównej NATO. Tym bardziej, że kraje członkowskie jeszcze nie porozumiały się co do następcy. Wymienia się premier Danii, ale według amerykańskich mediów nie zgadzają się na nią Polska i kraje bałtyckie, które chcą kogoś ze wschodniej flanki. Kraje południa też niechętnie patrzą na kolejnego szefa NATO z północy. Brytyjski sekretarz obrony raczej odpada, bo Wielka Brytania nie jest w Unii. Wymieniana jest jeszcze premier Estonii, ale na razie poparcie nie jest na tyle silne, by sojusz przygotowywał się do zmiany osoby stojącej za jego sterami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pod hasłem Dzieci przyszłością Polski jutro ulicami Warszawy przejdzie Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny. Podobne marsze odbędą się w 150 miejscowościach w całym kraju. Monika Zając z Centrum Życia i Rodziny mówi, że wydarzenie wpisało się w kalendarz wydarzeń pro-life i pro-family w naszym kraju. I to bardzo nas cieszy i cieszy też, że co roku dołączają też kolejne miasta do organizacji tego wydarzenia. To jest właśnie taki piękny obraz takich lokalnych też wspólnot, które potrafią się zorganizować wokół jakiejś cennej idei i dołączyć się właśnie do tej też narodowego tego powiedzmy programu, jakim jest Marsz dla Życia i Rodziny. Marsz wyruszy o 11 z Placu Zamkowego. Podobne marsze przejdą ulicami Krakowa, Wrocławia, Poznania czy Sieradza. Pozostałe marsze będą odbywać się w różnych częściach Polski do końca września. Jeszcze Dni Ogrodu w Zamku Królewskiego, które trwają w Warszawie. To dwudniowe wydarzenie wpisuje się w obchody jubileuszu odbudowy zamku, które odbywają się od 2021 roku. Patronat medialny ma Polskie Radio. Barbara Góra. Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie zostały otwarte zaledwie kilka lat temu, mówi Agnieszka Żukowska, architekt krajobrazu. Zostały otwarte w 2015 roku część górna, a w 2019 dolna część ogrodów i dopełniły tego dzieła odbudowy Zamku Królewskiego. Dni Ogrodów Zamku Królewskiego to okazja, aby podziwiać i poznawać kolekcję letnich kwiatów. Weronika Lenarczyk z Polskiego Towarzystwa Różanego i Kutnowskiego Domu Kultury zaprasza również na wąchanie róż. Mamy 18 odmian róż, każda pachnie inaczej i jest szczegółowo opisane, co tam można wyczuć, czy zapach landrynki, czy zapach mirry, czy zapach anyżu. W ogrodach królewskich są prezentowane prace z kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Natomiast w Arkadach Kubickiego można zobaczyć wystawę Botaniczne Fascynacje, Obrazy, Obiekty, Instalacje. Barbara Góra, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. jutrzejszym finale Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zagra polski klub Barlinek Industria Kielce. Arkadiusz Moryto i spółka awans wywalczyli sobie po zwycięstwie nad Paris Saint-Germain 25-24. Doszliśmy do takiego samego momentu jak rok temu. Jesteśmy w finale. Był to bardzo ciężki mecz. Myślę, że momentami dla kibica mógł być też brzydki, bo było dużo szarpanej gry z dwóch stron. Uważam, że szczególnie w naszej w ataku troszkę graliśmy bez tempa, ale finalnie to nasza dzisiaj obrona była mocniejsza, bo ataki dwóch drużyn były troszkę słabsze. Dumny z podopiecznych był drugi trener Piotr Lijewski. Jest to naprawdę bardzo budujące rok w roku grać finał Champions League. Wydaje mi się, że to jest to, co chłopaki dzisiaj zaprezentowali, abstrahując już od tego, jak ten mecz wyglądał i jak się te minuty po kolei toczyły. Wielki ukłon i czapki z głowy dla nich, bo walczyli bardzo mocno przez całe 60 minut. Były momenty lepsze, były momenty gorsze, ale co ważne, w tych gorszych momentach oni nie pękli. Rywalem Barlinka Industrii Kielce będzie SC Magdeburg z Piotrkiem Chrapkowskim w składzie, reprezentantem Polski, który wyeliminował broniącą w Kolonii tytułu sprzed roku Barcelonę po dogrywce i karnych 40-39. Początek jutrzejszego finału o godzinie 18. Polskie siatkarki wygrały z Chinami 3-0 na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów w Hongkongu. Tym samym podopieczne trenera Stefano Lavariniego udowodniły, że piątkowa wpadka z Holenderkami była tylko wypadkiem przy pracy. Polki prowadzą w tabeli z 20 punktami przed Chinkami i Amerykankami. Po sparingu z Niemcami czekamy na wtorkowy mecz z Mołdawią w eliminacjach Mistrzostw Europy 2024. Chodzi oczywiście o piłkę nożną. W dzisiejszych meczach naszej grupy Albania wygrała z Mołdawią 2-0. Wyspy Owcze przegrały z Czechami 0-3. W tabeli prowadzą Czesi, którzy mają 4 punkty więcej od Polaków i Albańczyków, ale mają za to jeden mecz rozegrany więcej. Belkrenko Evenepoel, jeżdżący w barwach Soudal Quickstep, wygrał 7. etap kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Na mecie zameldował się przed innym Belgiem, Woutem van Aertem z Jumbo Visma i Francuzem Brianem Coquardem z Cofidisu. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął 65. miejsce, 86. był natomiast Maciej Bodnar. Do etapu nie przystąpił Filip Maciejuk, którego ekipa Bahrain Victorious wycofała się z rywalizacji w następstwie tragicznej śmierci kolarza tej grupy, Szwajcara Gino Medera. Liderem wyścigu pozostaje Duńczyk Matthias Schelmose z Trekka Segafredo. Jeszcze wyścig pań, również dookoła Szwajcarii. Agnieszka Skalniak-Sujka z grupy Canyon SRAM Racing zajęła 6. miejsce na pierwszym etapie. Zwyciężyła Węgierka Blanka Wasz z teamu SD Works. 9. była Katarzyna Niewiadoma, a tuż za nią uplasowała się Marta Jaskulska. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i burze, na wschodzie lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 20 do 24 stopni, chłodniej nad morzem, około 19. Trójka. Program trzeci. Departament Rytmu. Yeah. 12 minut po godzinie 23. No to zaczynamy ostatnią godzinę tego wydania Departamentu Rytmu w Trójce do północy, ale jeszcze ciągle Państwo dzwonią w sprawie tego, że dziś obchodzimy Dzień Czołgisty i Państwa wspomnienia związane z serialem Czterej, Pancerni i Pies. Mieliśmy czterech kolegów i jedną piękną Marusię. Mieliśmy czołg zrobiony ze stogu siana, włożoną piękną kawałek drąga jako lufę. Mieliśmy legitymację do tego z kartofla zrobionego, także nikt się pod to nie miał podszyć. A kto nie bawił się w czterech pancernych i psa, ten nie wie, co to zabawa z naszych czasów dzieciństwa. 2 2 i 7 3, mogą Państwo dzwonić i jeszcze wspominać serial Dziś Dzień Czołgisty. Ale to jest dopiero data. Ona co prawda nadejdzie dokładnie jutro, więc za kilkadziesiąt minut, 35 lat minie od tego fantastycznego, legendarnego wręcz koncertu Depeche Mode. Kończąc trasę promującą album Music for the Masses, zagrali koncert na legendarnym Rose Bowl w Pasadenie. 80 tysięcy osób, no i występ, który był numerowany jako 101. Stąd też nazwa tego koncertu, 101. Materiał został wydany rok później na kasecie VHS, a tu też można by było mnóstwo opowieści i wspominek pewnie dopowiedzieć. Dopiero w 2000 roku ten koncert doczekał się swojego wydania na płycie DVD. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo Trójce Departamentu Rytmu. Dziś ciągle jeszcze obchodzimy Dzień Czołgisty, a Państwo wspominają między innymi serial Czterej, Pancerni i Pies. Jak żona była w ciąży, to mieliśmy takie marzenia dotyczące wyboru imion. No i żony był wybór, jeżeli będzie chłopczyk, to będzie Franciszek, Franek, Łowca Branek, bo jak był Guslik, no to był Franciszek Pieczka. A jeżeli by była dziewczynka, no to była Honorata jego... od tego Guslika, jego ulubienica wyszła na moje, córka się urodziła. No i daliśmy Honoratka i do dzisiaj nasza 17-latka jest typowa taka jajcara. A, serdecznie pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za ten telefon. Przy okazji Departamentu Rytmu, czy Państwo już zapoznali się z 63. wydaniem listy przebojów Trójki? Na naszej internetowej stronie, czyli na lptpolskieradio.pl, czeka na Państwa 30 piosenek z ostatniego notowania i 3 propozycje, więc można już powolutku głosować. Te 3 propozycje to między innymi Dominik Dudek i piosenka zatytułowana Idę. Dominik brał udział w, no, tydzień temu w Opolskim Festiwalu w konkursie premier. Nie zdobył żadnej nagrody, ale piosenka spodobała mi się na tyle, że uznałem, że to jest ciekawa propozycja. Proszę posłuchać. Maj, tak to był maj, padał deszcz. poczułem dobry vibe. Spojrzałem na siebie i było mi wstyd, a znaki na niebie pytały mnie, czy ja to naprawdę dalej ja. Czułem, że moje serce wpada w szał. Idzie się do przodu, nie pyta, czy chcę, wyciąga mnie z dołu, poczułem to, więc program Trzeci Polskiego Radia. She was more like Oj, chyba dzisiaj uruchomiliśmy mnóstwo Państwa wspomnień związanych nie tylko z serialem Czterej Pancerni i Pies, ale również no, generalnie ze służbą w, właśnie w czołgu. 22 i 7 trójek dzwonią Państwo i wspominają. Jejku, proszę pana, bo ja dopiero do domu przyszedłem. Czy to prawda, że dzisiaj dzień czołgisty, jakieś wspomnienia? A ja trzymam hełmopon, prawdziwy, naprawdę, czołgowy. Tylko ja w czołgach nie służyłem, tylko w transporterze takim Scott. Ja w czołgu tylko siedziałem może 5 minut. Jednakowo te laryngofony i to wszystko działało tak jak w czołgu. No muszę panu powiedzieć, że i tak siedział pan 5 minut dłużej niż ja w czołgu. Za nami jest 63. wydanie Listy Przebojów Trójki. Pozwolę sobie raz jeszcze nawiązać do propozycji. 3 piosenki, które mają tylko tydzień, żeby państwa głosami znaleźć się w kolejnym zestawieniu. Już Dominik Dudek, Idę, tę piosenkę państwu przypomniałem. Anita Lipnicka wraca. No przy okazji warto pamiętać, że w tym tygodniu świętowała swoje urodziny. Zresztą ta piosenka pojawiła się właśnie w dniu jej urodzin. No czyli Anita zrobiła sama sobie prezent. Kolejna propozycja ostatniego notowania listy. Anita Lipnicka, Amsterdam. Program Trzeci Polskiego Radia. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Yeah. She make up her head when it's speak Spanish. Como se llama? Sing. Bonita. Sing. Picasso. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Yeah. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can add it all. The way you move your body, girl. Unexpected the way you right and left it, so you can keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. Yeah. She make up her head, wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasso. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go. Don't you see, baby, I see it's perfect. Babe, I know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh, boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. I will, I'm self-restrained. Have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain. So sexy, I am a fantasy, a refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Boop, boop, zoop, boop, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm attraction, the tension, baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. Departament Rytmu w Trójce. A propos Shakiry, to właśnie lansuje swój najnowszy przebój, który no, jest dość popularny w całej Ameryce Południowej, ale to na wysłuchanie tego utworu zapraszam Państwa jutro od 20 do 3 stron dźwięku. Wtedy będziemy sprawdzać, jakie piosenki są najpopularniejsze w różnych krajach pod różnymi szerokościami geograficznymi. A na razie jeszcze w Departamencie Rytmu ostatni telefon dotyczący Państwa wspomnień związanych z serialem Czterej Pancerni i Pies. Pamiętam końcówkę lat 80., kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, dyrekcja zarządziła remont szkoły. I ponieważ remont miał się odbyć w wakacje, dyrektor zarządził, że będziemy chodzić przez pewien okres czasu w soboty do szkoły, ale okazało się, że frekwencja nie była taka, jak powinna być. I główną przyczyną braku tej frekwencji było to, że w soboty o 9 rano był wyświetlany właśnie serial Czterech Pancernych i Pies. Dyrektor rozwiązał w ten sposób, że całą szkołę zwoływał na seans w trakcie lekcji. Bardzo dziękuję za ten telefon. Jeszcze raz teraz posłuchamy artystki, która świętuje swoje urodziny. Alison Moyet, ja już w Departamencie Rytmu zaproponowałem Państwu utwór zespołu Yazoo, Happy People. I tutaj słuchacz Jarek podpowiedział, że akurat w tym kawałku Alison się nie udziela wokalnie, tu śpiewa Vince Clarke, ale i tak bardzo dziękuję, ponieważ uwielbia właśnie Alison Moyet. No to nadrabiam zaległości, bez wątpienia ona teraz dla Państwa zaśpiewa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry. Love. of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. She told me don't worry. Za 12 minut północ, tu Departament Rytmu w Trójce, 63. wydanie listy przyniosło aż 3 nowości, czyli piosenki, które jeszcze tydzień wcześniej były propozycjami. Zdecydowanie najwyżej zadebiutował Jan Majewski, artysta, który tydzień temu w Opolu w koncercie debiutów zdobył nagrodę publiczności, a zdobył ją piosenką Właściwie mi dobrze. Jeśli chodzi o 63. wydanie listy, no to jak powiedziałem, debiutował na miejscu 12. Zresztą mogą Państwo wszystko sprawdzić na stronie lptpolskieradio.pl. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Mogę ci dać tego, co chcesz brać. Tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno. Jan Majewski, właściwie mi dobrze, najwyżej notowana nowość 63. wydania listy przebojów Trójki, bo na miejscu 12. Zresztą jest to jedna z trzech nowości tego wydania. A najlepsze trzy piosenki mogą Państwo sprawdzić oczywiście na stronie internetowej, ale szybciutko przypomnę. Na miejscu 3. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, na miejscu 2. Daria ze Śląska, Kill Bill. No i kolejny raz na samym szczycie meldują się Depeche Mode utworem Ghosts Again. LPT, polskieradio.pl, tutaj Państwa odsyłam, zachęcam do głosowania, a w dzisiejszym Departamencie Rytmu w Trójce to już wszystko. Marek Okrasiński właściwie hełmofonu z głowy nie zdejmował, odebrał od Państwa mnóstwo telefonów. Agnieszka Łukasiewicz robiła dzisiaj zalitkę, a mi przypadła chyba rola Tomuś Nie Piskaj, a więc Czereśniaka. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Tomasz Miara, do usłyszenia. Miałem dziś nie tańczyć, chciałem tylko spać, nigdzie oraz nigdy sobie spokój dać. Bez horrorów i dram, chciałem poczuć się jak powietrze, co po nocy pachnie dreszczem. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, bo czekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Chciałem tylko spać, powtarzałem w kółko, że przestanę tak gnać. Teraz chłodno, cicho, pod stopami piach, z dachu w nocy kleszcze w rolach głównych przyjaciel strach. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tie you up in my shoes, make you feel I'm pretty too. so cute to me. Just a little bit skinny. Why do I look to all these things to keep you happy? Maybe get